しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 ベジータの死は犬死にだったのか、恐るべきパワーを誇る魔人ブーを従え魔導士バビディが復讐作戦を開始する時は刻一刻と近づいていた。ピッコロとクリリンは今や地球にとって残された希望の星である。トランクスとゴテンをデンデとポポが待つ神の城へと避難させた。一方、ベジータに不意打ちを食らって気を失っていた悟空がやっと意識を回復した。 魔人ブーの気は感じられっか、ベジータの気がね。まさかあいつやられちまったのか、あいつか。ご飯の気も感じねえ。ピッコロとクリリンは生きてる。石から元に戻れたんだな。二人なら何がどうなってるか知ってっかもしんねえぞ。 希望、チビたちの新必殺技。 Jedyna nadzieja w nowej technice walki. Walajcie się tu. Teraz wiesz już wszystko. Trudno w to uwierzyć. Ani Son Gokan, ani Neptun, ani nawet Vegeta nie zdołali pokonać tego potwora. Przypomnij sobie, co mówił Neptun. Teraz rozumiesz, dlaczego tak się bał. Jeżeli szybko czegoś nie wymyślimy, nie tylko Ziemianie, ale wszystkie żywe istoty wszechświata będą skazane na niechybną śmierć. Na szczęście ty nam pozostałeś. Wierzę w ciebie. Na pewno zrobisz coś, by nie dopuścić do masakry. Nie mogę się przyzwyczaić do tej aureoli. Wybacz, ale wciąż zapominam, że nie należysz już do świata żywych. Strasznie mi głupio. Songo, tylko ty możesz powstrzymać tego przeklętego magika. Pamiętaj, że dostałeś przepustkę tylko na 24 godziny. Trzeba go jak najszybciej odnaleźć. Lecę z tobą. Krillan, nie poradzę sobie z nim. On jest dla mnie za silny. Żartujesz? Chciałbym, ale uwierz mi, mówię prawdę. W takim razie zostań tutaj. Mamy do czynienia z wyjątkową mocą. To byłby cud, gdyby mi się powiodło. Nie wierzę w cuda. Przykro mi. Rozczarowałem cię. Nie ma już ratunku. Ziemia i my zginiemy. Gdyby żyli Vegeta i Son Gohan, moglibyśmy opracować jakąś strategię. Nie pora płakać nad rozlanym mlekiem. Ich obecność i tak by nic nie zmieniła. Ten potwór wygląda wprawdzie jak wielki dzieciak, ale siłą przewyższa nas wszystkich. Źle mnie zrozumiałeś. Nie myślałem o połączeniu sił, ale raczej o scaleniu. Oszalałeś? Opaleniu? Co by to dało? O scaleniu. Że też o tym nie pomyślałem. Widziałeś już scalenie? Nie, ale wiele o tym słyszałem. Na mojej planecie starcy opowiadali nam wieczorem różne legendy. To taka sztuczka znana metamorom. Zgadza się. Spotkałem metamora w zaświatach. Powiedział mi, jak to się robi. Pokaż nam, to bardzo ciekawe. Chodzi o technikę, która może się okazać wyjątkowo skuteczna, zwłaszcza gdy przeciwnicy dysponują porównywalną siłą. A dokładniej? Wyjaśnię ci. Kiedy dwie osoby scalają się, tworzą jednego osobnika, który zyskuje podwójną siłę. Krótko mówiąc, stać go na to, czego jedna osoba nigdy sama by nie zdziałała. Szatanie serduszko, ty zastosowałeś kiedyś tę technikę, pamiętasz? Zdobyłeś wówczas większą moc. Ja poddałem się asymilacji, nie scaleniu. Niewiarygodne. Czuję się 100 razy silniejszy niż dawniej. Mógłbym walczyć, nie czując zmęczenia bez przerwy przez wiele godzin. Niebywałe. Jestem niepokonany. Nie muszę się nikogo obawiać. Jestem najsilniejszy. Nie mam nic przeciw asymilacji, ale scalenie daje o wiele lepsze rezultaty. Metamorzy są pasywnymi osobnikami, nienawidzą sportu. Lecz dzięki technice scalania stali się ludem odważnym i szanowanym. Sam się o tym przekonałem podczas walki z pewnym metamorem. Son go nie przesadza. Po asymilacji mój poziom mocy niesamowicie wzrósł. Byłem zdumiony. Gdyby Son Gokan i Vegeta żyli, mogliby się z tobą scalić. Bubu nie byłby w stanie nam zagrozić. Bylibyście niepokonani. Jest pewien problem. Dobre opanowanie sekretów scalania wymaga co najmniej tygodnia. Gdyby nawet mój syn i Vegeta żyli, nie zdążyłbym przekazać im całej wiedzy, ponieważ wolno mi przebywać wśród was tylko przez jedną dobę. Ja także nie mam doświadczenia. Sądząc, że jestem najsilniejszym człowiekiem na Ziemi, nie próbowałem nigdy tej techniki. Dajmy spokój, i tak by się to nam nie udało. Wręcz przeciwnie. Jak to? Kończy ci się przepustka, wkrótce powrócisz w zaświaty. Tam spotkasz Vegetę i Son Gokana. Oni podobnie jak ty nie żyją. Nic nie stoi na przeszkodzie, byście się scalili i powrócili na Ziemię. Przecież to genialna myśl. Zapomniałeś o jednym, Son Go ma prawo opuścić zaświaty tylko jeden raz. Nie sądzę, by dostał specjalne pozwolenie. Zapomnieliście o malcach. Son Goten i Trunk reprezentują zbliżony poziom. Może oni mogliby się scalić. Widziałem, jak walczą, są niesamowici. Myślisz, że to możliwe? Być może uratowałeś świat. Brawo, Momo, spróbujemy. Jest jeszcze nadzieja. Niech cię ucałuję, uwielbiam cię. Co byśmy zrobili bez ciebie? Son Go, ile masz jeszcze czasu? Niewiele. Zdążę przekazać im wszystko, co wiem o tej technice. Coś mi się jednak zdaje, że nie unikniemy problemów. Szatanie serduszko, liczę na twoją pomoc. Znasz tę metodę równie dobrze jak ja. Oczywiście. Hurra, wygramy! Nasze dzieciaki to twarde sztuki. Rozprawią się z potworem raz, dwa. Nie byłbym takim optymistą. Minie kilka dni, zanim chłopcy poznają dobrze mechanizmy przemiany. Tymczasem Bubu i Babidi będą siać postrach. Zaatakują niewinnych ludzi. Z mapy znikną całe miasta, państwa, kontynenty. Ci dwaj nie zawahają się przed niczym. Tę walkę trzeba absolutnie wygrać. Musimy się do niej bardzo dobrze przygotować. Bez obaw. Nawet gdyby przytrafiło się wam coś złego, możecie dzięki 7 kryształowym kulom powrócić do życia. Nie wszystko jeszcze stracone. Słusznie. Nie traćmy nadziei. Przestań, Bubu, boję się, kręci mi się w głowie. Zaraz spadnę. Ratuj mnie, nie umiem fruwać. Bubu, nie zostawiaj mnie, bo cię zamknę w kuli. Spójrz, to jakieś przedstawienie. Bubu, nie wygłupiaj się, chodźmy stąd. Bulmo, pora wezwać smoka. Zdawało mi się, że smoki nie istnieją. Ta dziewczyna nie ma o niczym pojęcia. Co Son Gokan w niej widzi? Otwórz szeroko oczy, Videl. Za chwilę będziesz świadkiem wspaniałego widowiska. To nie twoja sprawa, co on we mnie widzi. Cóż to za widowisko? Bulmo, znasz zaklęcie wzywające smoka? Przyglądałam się, jak robił to Songo. Pamiętam jego słowa. Może znasz jakieś zaklęcie, które przywróciłoby mi młodość? Stary małpiszon, genialny żółwiu, sprawa jest poważna, nie pora na żarty. Znacie różne zaklęcia? Doprawdy, w waszym towarzystwie nie sposób się nudzić. Nie traćmy czasu, trzeba wezwać przyjaciela smoka. Musimy ożywić mnóstwo ludzi. Ogniste kule Wegety zabiły na stadionie mnóstwo ludzi. Spokojnie. Wzywam smoka. Przekrocz barierę ognia i spełni nasze życzenia. Idę obudzić dzieciaki. Czekamy na ciebie. Dziwne, niebo nagle pociemniało. Ależ to... Smok powrócił. Kto go wezwał? Nie pamiętasz? Bulma postanowiła odnaleźć kryształowe kule. Wezwała smoka, nie uprzedzając nas. Przypominam sobie. Vegeta zaatakował ludzi na trybunach stadionu ognistą kulą. Bulma postanowiła wskrzesić jego ofiary. Nie możemy na to pozwolić. Jeżeli smok spełni dzisiaj 3 życzenia, będziemy musieli czekać na jego powrót do przyszłego roku. Porozmawiam z nim. Nie jest dobrze. Nie mogę go zlokalizować. przyjaźnie. To jakiś potwór, jakiś zły sen. Muszę się obudzić. Nie wiedziałem, że smoki naprawdę istnieją. Jaki potężny. Zaraz nas zje. Słucham. Spełnię wasze trzy życzenia. Jesteście gotowi? Jest imponujący. Miejmy nadzieję, że nie gryzie. Szybko, śpieszcie się. Nie mam czasu. Nie wiem, co powiedzieć. Pomóżcie mi. To proste. Poproś go, by ożywił wszystkich, którzy dzisiaj stracili życie. Szybko. Dodaj tylko, by nie wskrzeszał złych ludzi. Dzięki. Ten potwór jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki może ożywić zmarłych? Twoje życzenie zostało spełnione. Następne, proszę. Czego jeszcze oczekujecie ode mnie? Żyjemy. Jestem tu, kochanie, patrz. Nie mam ani jednej rany, ani blizny. Jest, znalazłem go. Na co czekacie? Proszę o drugie życzenie. O nie, spóźniłem się. To ty? Co się z tobą działo, kochanie? Gdzie Son Gokan i Son Goten? Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Później ci wszystko wyjaśnię. Dendy, słyszysz mnie? Bardzo dobrze. Spóźniłem się. Smok spełnił już jedno życzenie. Co robić? Pomóż mi, może jeszcze nie wszystko stracone. Zachowaj spokój. Powiedz Smokowi, by nie spełniał dwóch pozostałych życzeń. Pozwoli to nam ponownie wezwać go za 4 miesiące. Unikniemy w ten sposób katastrofy. Nie mylisz się? Jeszcze nie skończyłem. Uprzedź Krillana. Przeniosę naszych przyjaciół do ciebie na górę. Doskonale. Drogi Smoku, jesteśmy ci wdzięczni, ale nie mamy więcej życzeń. Wkrótce ponownie cię wezwiemy. Jak sobie życzycie? Miłego dnia. Songo, dlaczego go odesłałeś? Stało się coś? Zdawało mi się, że Dabla zadał mi śmiertelny cios. Przykro mi, nie dałeś mi wyboru. Opuściłem królestwo zmarłych. Niesamowite. Neptunie, gdzie jesteś? Gotowi? Zabiorę was na górę do Dendiego. Nie ma sprawy. Nie martw się o 7 kryształowych kul. Za 4 miesiące znów postaram się je odnaleźć. Dzięki. Dobrze się mnie złapcie, nie bójcie się, nic nie poczujecie. Ci ludzie żyją w świecie, którego istnienia nawet nie podejrzewałam. Tato, mamo, szybko, lecimy. Nie możemy zostawić naszych zwierząt. Kto się nimi zajmie? Leć sama, kochanie. My zostaniemy. To czyste szaleństwo. Słyszeliście, co powiedział Songo. Nie będziecie tu bezpieczni. Musicie z nami lecieć. Ależ, kochanie, zapominasz o kryształowych kulach. Jeżeli Bubu nas skrzywdzi, ty nas później uratujesz. Dołącz do przyjaciół. Ja zostanę z ojcem w laboratorium. Porozmawiaj z nimi, Songo. Zostaw ich. Są dorośli i wiedzą, co robią. Twoja mama ma rację. Mamy przecież smoka. Videl, nie stój tak. Chodź. Już, poczekajcie na mnie. Gotowi? Lecimy. Przygotuję obiad. Tak czy inaczej, trzeba coś zjeść. Słusznie. Pogoda jest kapryśna. Przed chwilą było pochmurno, teraz świeci słońce. Ale co tam? Może trochę odpoczniemy? Babidi jest w doskonałym nastroju. To zły znak dla mieszkańców Ziemi. Trong i Songoten, nieświadomi powierzonego im zadania, śpią sobie spokojnie. Dorme toujours paisiblement. 奴らをさらしてるんだ。出てこないと地球が大変なことになっちゃうよ。